3 Polskiego Radia, jest wtorek, 5 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zginęły, dwie walczą o życie. Kierowca, który doprowadził do tragedii, był pijany. Grozi mu 12 lat więzienia. 5 pseudokibiców jednego ze śląskich klubów zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Tym panom dziękujemy. Ukraina nie wpuści obserwatorów z Rosji na wybory prezydenckie. Kierowca, który prawdopodobnie spowodował wypadek na trasie między Łodzią a Strykowem, był pijany, dowiedziało się Radio Łódź. W Orzechówku zginęły 2 osoby, 5 zostało rannych. 2 z nich są w krytycznym stanie, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Kierujący Oplem Insygnią, 38-letni mieszkaniec Łodzi, z urazem klatki piersiowej przywieziony został do szpitala. Przeprowadzone tam badania doprowadziły do stwierdzenia, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. Decyzją prokuratora został zatrzymany. Czekamy na wyniki badań na zawartość alkoholu, próbek krwi, które pobrane zostały bezpośrednio po zdarzeniu. Samochód jechał z dużą prędkością. Prawdopodobnie 5 jadących w nim mężczyzn piło alkohol. Kierowcy grozi 12 lat więzienia. 5 mężczyzn powiązanych z pseudokibicami jednego ze śląskich klubów zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Według prokuratury próbowali oni wywrzeć wpływ na zmianę zeznań poszkodowanych w jednej z toczących się spraw. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w nocy z 30 na 31 grudnia ubiegłego roku w Świętochłowicach. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani w wieku od 18 do 25 lat ścigali pokrzywdzonych samochodem, strzelali do nich, grozili, wymachiwali maczetą i zniszczyli elewację ich domu. Powodem ataków mogła być chęć wywarcia zmiany zeznań świadka w toczącej się innej sprawie. Podczas przeszukania mieszkań mężczyzn śledczy znaleźli maczety, broń gazową, znaki propagujące treści faszystowskie oraz niewielkie ilości narkotyków. 4 zatrzymanych usłyszało prokuratorskie zarzuty kierowania gruźb karalnych, narażenia świadków na niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenie pojazdu i rozbój. 5 z zatrzymanych przedstawiono ponadto zarzuty grożenia śmiercią pokrzywdzonym oraz zniszczenia elewacji ich domu. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Programem Posiłek w Szkole i w Domu zajmie się dziś rząd. Chodzi o finansową pomoc dla samorządów przy dożywianiu dzieci i wyposażeniu szkolnych kuchni i stołówek. Nowe przepisy zakładają wsparcie finansowe na doposażenie stołówek, które już funkcjonują w szkołach, na uruchomienie stołówek niefunkcjonujących i na powstanie nowych. 80 tysięcy złotych to maksymalna kwota dofinansowania na adaptację, doposażenie lub poprawę standardów w stołówkach. Maksymalnie 25 tysięcy złotych mogą otrzymać szkoły na doposażenie i przygotowanie jadalni. Ministerstwo Edukacji Narodowej, odpowiedzialne za przygotowanie projektu rozporządzenia, liczy nie tylko na rozwój sieci stołówek w podstawówkach, ale także na wzrost liczby uczniów korzystających z posiłków wydawanych w szkole. Według MEN nowe przepisy pozwolą uczniom na zjedzenie posiłków w miejscach sprzyjających kulturze spożycia. Resort szacuje, że ze wsparcia finansowego na doposażenie stołówek skorzysta od około 2,5 tysiąca do prawie 8 tysięcy szkół. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ukraina nie wpuści na wybory obserwatorów z Rosji, zapowiedział prezydent Petro Poroszenko. Wcześniej grupa parlamentarzystów zaproponowała nawet w tej sprawie ustawę. Petro Poroszenko, występując w telewizji ICTV, zapowiedział, że wyda odpowiednią decyzję zakazującą udziału rosyjskich obserwatorów w wyborach na Ukrainie. Jako głównodowodzący siłami zbrojnymi wydam służbom granicznym polecenie, aby nie wpuszczano takich osób i gwarantuję, że polecenie to będzie wykonane. Niedopuszczenie rosyjskich obserwatorów do wyborów na Ukrainie jest też celem projektu zmian prawnych złożonych w Radzie Najwyższej. Wiceprzewodnicząca parlamentu Iryna Heraszczenko tłumaczyła, że możliwe jest, iż Rosjan do misji monitoringowej zaangażuje zgromadzenie parlamentarne OBWE. Jeszcze w styczniu ukraiński MSZ również zapowiadał, że będzie blokował udział rosyjskich obserwatorów w wyborach. Rosja uznana jest na Ukrainie za państwo agresora. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Jeden z najbardziej znanych tree hunterów, czyli tropicieli drzew, Rock McBride, przyjedzie do Okrasnego Stawu. Opisze on i sfotografuje na tamtejszym rynku klęczące drzewo. Chodzi o klon jesionolistny, który miał pójść pod topór. Uratowany protestami mieszkańców, jest dziś symbolem miasta i jedną z jego największych atrakcji turystycznych. Klęczące drzewo z Okrasnego Stawu było drzewem ubiegłego roku, a teraz reprezentuje Polskę w plebiscycie Europejskie Drzewo Roku. Głosowanie trwa do końca lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Górny Śląsk, Małopolska oraz województwa łódzkie i świętokrzyskie. W tych regionach pojawi się dziś słońce, gdzie indziej przewaga chmur, a na północy i zachodzie dodatkowo śnieg. Na termometrach od minus 1 stopnia w Jeleniej Górze, Zakopanem i Suwałkach do plus 3 w Szczecinie. Trójka.

myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We'll fall from the shallow now. In the Lady Gaga, Bradley Cooper. Ciekawe, czy utwór Shadow jeszcze wróci na pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. Byliśmy w kinie, tym razem z Agnieszką Furtak-Bilnik. Przeniesiemy się na kilka minut do teatru. Niektórym widzom nie wystarcza jedynie obejrzenie spektaklu. Chcą wymieniać się opiniami, spotykać z aktorami i poznawać teatralne kulisy. Takim osobom wyszedł naprzeciw Warszawski Teatr Polski, gdzie od niedawna działa teatralny klub dyskusyjny. On jest zakłopotany. Przecież to w pierwszej scenie jest... W tekście? W tekście. Wątek sztuki jest tutaj bardzo istotny. Artur Zybrant. Ja przychodzę przez żoną, tak, żona mnie zaraziła właśnie tym, żeby skorzystać z tej propozycji. Siedzimy w okręgu, doktor Mizera, czyli właśnie opiekun merytoryczny, zadaje jakieś pytania, wciąga nas do dyskusji, czasami ostrzej dyskutujemy, młodzi, starzy. Bardzo różnorodne jest środowisko. Prowadzimy program edukacyjny Szkoła Widzów. Anna Skuratowicz, Teatr Polski w Warszawie. Wydało nam się, że właśnie dyskusyjny klub teatralny będzie takim dobrym pomysłem na to, żeby wzbogacić tę naszą Szkołę Widzów w tym sezonie. To wypijmy bruderza. Tak! Dyskusyjny klub teatralny to nie tylko dyskusje, ale również spotkania z reżyserami, z aktorami oraz wycieczki po kulisach naszego teatru. Zapraszamy uczestników do poznania tajemnic naszego teatru na co dzień strzeżonych. Miejsce pod sceną obrotową, kulisy, magazyny, pracownie. Wiatr się zerwał. Zamknę lepiej okno, zaraz będzie deszcz. Nazywam się Jerzy Jaroszyński, zajmuję się edukacją teatralną. Teraz muszę mówić szeptem, ponieważ trwa próba. Jesteśmy w tej chwili pod sceną obrotową. A ta scena obraca się automatycznie, czy ktoś musi ją obrócić? Ona jest sterowana. Widzimy konstrukcję. To wszystko powleczone oczywiście materiałem, który jest antykorozyjny i niepalny. Wygląda tak, jakby to był śnieg na tych rurach. Tak, tak, tak. A jest to po prostu środek chemiczny. Widać moduły drewniane. Można tutaj wstawiać zapadnie, schody, fontannę na przykład. Tutaj przychodzą uczestnicy naszego klubu. Omawiamy, jak działa cała machina teatru w ogóle, na przykładzie naszego. Dziś wyjeżdżam. Nie będę to bywać. Ale gdzie się będziemy spotykać, niech pani powie więcej. Wydaje mi się, że tego typu inicjatywy zmniejszają ten dystans między sztuką wysoką a tym zwykłym widzem, który wprawdzie chodzi do teatru, ale bardzo często nie rozumie, co jest w teatrze. Tak? Ludzie wybierają komedie, farsy, a nie wybierają sztuki wysokiej, bo się trochę chyba boją teatru. Ja się bałem też tego teatru. Żeby no bo to zakończenie jest takie niespodziewane, rzekłabym. Ta rozmowa aktorów, reżysera. Nasz pierwszy odruch jest taki, niedobry reżyser. nie poszedł za myślą autora, prawda? No, ale to wtedy sztuki byłyby wszystkie takie same. Warsztaty mają charakter bardzo otwarty. Mamy bardzo fajnego opiekuna merytorycznego, który nie wygłasza, nie wykłada, tylko on nas nakierowuje. I oczywiście no, każdy wychodzi jakby ze swoim zdaniem. Nic nie jest narzucane. Interpretacje są różne. Czym lepsza sztuka, tym tych interpretacji więcej. Każdy znajdzie niszę dla siebie. Czego ty chcesz ode mnie? Nic nie chcę! Więc milcz! To nie jest tak, że my uważamy, że ten widz ma jakieś braki i że należy wkładać do głowy jakąś wiedzę. Widzimy po prostu zainteresowanie teatrem, potrzebę spotkań z aktorami, potrzebę zrozumienia trudnej czasami sztuki teatru. Dziękuję za miłe towarzystwo. Szanuję pana sposób myślenia, pana zapał, porywy. Ale proszę pozwolić staremu człowiekowi dodać do swojego pożegnalnego pozdrowienia jedną tylko uwagę. Panowie, trzeba coś robić. Teatralny klub dyskusyjny przybliżyła nam Agnieszka Furtak-Bilnik. Bardzo dziękujemy. Wracamy do muzyki. To jest nowa muzyka z nowej, świetnej płyty Stanisław Sojka. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi. Zależy, zależy mi. Abyśmy nigdy nie przestali kochać ludzi. Co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam. Gubię się, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni. Nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi.

CrossFit. We're starting up a brand new day. It could happen to you, just like it happened to me. There's simply no immunity, there's no guarantee. I say, love is such a force if you find yourself in it, babe. Need some time for reflection, you say. Baby, wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Might as well we turn the clock to zero, honey. I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock to zero, Mac. I'm begging her to take me back. I'm thinking in a brand new day. Turn the clock to zero, boss. The river's wide, we'll swim across it. Starting up a brand new day. You're the beast and I'm the wave. I'm the pound, you're the lead. You're the glove and I'm the hand. I'm the train and you're the station. I'm the flagpole to your nation. Yeah, yeah. Zdecydowanie Brand New Day Stinga, wersja na 2019 rok mi się podoba i to też była kategoria nagrania do głosowania na listę. Kończy się powoli nasze spotkanie, zatem pora na odpowiedzi na zaczepki. Dziękując za wszystkie listy, odpowiadam na pierwszą zaczepkę. Dotyczy Phila Collinsa. Mianowicie od rana sugerują Państwo, żeby Phil przy okazji czerwcowego koncertu na Stadionie Narodowym pojawił się także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Odpowiem tak. Nie są to łatwe sprawy, szczególnie kiedy trasa koncertowa się kończy, ale gdyby Państwo pisali jakąś petycję do Phila, by się tu pojawił, z nami porozmawiał i zaśpiewał, to proszę moje nazwisko na tej petycji wpisać 333 razy. No i kolejna zaczepka, już się uśmiecham pod wąsem, którego nie mam, bo ta zaczepka spotyka mnie w każdy wtorek i długo byłem spokojny, ale teraz już nie wytrzymałem. Trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grand que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi. Nagrania do głosowania to była ZAS oczywiście. Te zaczepki nie ograniczały się tylko i wyłącznie do żądania odtworzenia utworu ZAS, ale także wybiegały o wiele dalej i wkraczały w taką sferę fantazji, z kim ZAS mogłaby wykonać duet, z kimś z polskich artystów. I nie padały konkretne propozycje. Ja w związku z tym, że od czasu do czasu plotę głupoty, myślę sobie, że świetnie zabrzmieliby razem ze Staszkiem Sojką. Staszek Sojka ZAS albo ZAS Staszek Sojka. A spotkanie z ZAS-Unią w Polsce już niebawem. Powoli kończymy nasze spotkanie. Jako nieortodoksyjny fan jeszcze proponuję Państwu piosenkę zespołu YouTube. Jedno jest pewne, fani U2 nie mogą na mnie narzekać. Od czasu do czasu sięgam po piosenki z ich repertuaru. U2 dziś na zakończenie. Agnieszka Łukasiewicz, Gabriela Darmetko i Piotr Baron. Bardzo dziękujemy. No a teraz zapraszamy na słowa. Powieść wielowątkowa, współczesna. To historia rodzinna, bardzo zawiła i wierzę, że jest to taka książka, w której można odnaleźć własne doświadczenia i która, mam nadzieję, okaże się wciągająca. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment drugi. Jesteśmy już przy Słodkim. Basia siada obok mnie. Przeglądam się w niej, jedynej tak bliskiej kuzynce. Wypatruję podobieństw. Jeszcze przed chwilą się uśmiechała, a teraz znów omiata wzrokiem szybę. Jakby się przenosiła myślami daleko poza to miejsce, gdzie rodzina i znajomi tłoczą się jedno przy drugim i rozmawiają coraz swobodniej. Znów błyska aparatem. Damian, co u ciebie właściwie słychać? Jakoś leci, dzięki. To miłe, że tak to wszystko dziś wygląda nieszablonowo. Mówię, ale coś mi nie brzmi w głosie. Coś pęka i się nie chce skleić. Tak miało być. Pytałam, co u ciebie? Studiujesz jeszcze, czy już tylko biznes? Tylko biznes. No, tylko uważaj, żeby cię nie zżarło. Uważam. Jak ojciec? Co ci będę mówić? Ostatnie tygodnie były, wiesz, jeździliśmy ciągle dom, szpital, szpital, dom, szpital. Szkoda, że nie widziałeś popielniczki w jego samochodzie. Pamiętasz, że kiedyś odwiedziliśmy was z mamą w 95 roku, w lipcu? No co ty, byłeś straszny berbeć. Jak cię mam pamiętać? Mieliśmy wtedy pomarańczowego malucha. Cudowny kolor. No dobra, drugiego malucha, czyli ciebie, też trochę pamiętam. Że przeszkadzałeś. I twoja mama, ciocia, biegła za nami, kiedy już odjeżdżaliśmy i machała, aż moja mama się zatrzymała i cofnęła. Okazało się, że mieliśmy wziąć sernik i jakieś konfitury i zapomnieliśmy. Więc nam je podała przez okno. Okno na korbkę, a konfitury czereśniowe chyba. Czereśniowe? No może. Ale leje. Płaczę. Daj spokój. Nie wierzę w takie rzeczy. Tak, tato? Już. Przepraszam cię. Odżeglowuję do Marka, który rozmawia przy wyjściu z kelnerem. On jej coś szepcze, ona kiwa głową. Podchodzi do Kowalczyków. A gdzie Wanda? Pyta Kowalczykowa. Henryk chrząka, matka wzdycha. Nieoczekiwanie odzywa się Daniel, odrywając się na chwilę od komplementowania tej z 5-miesięcznym brzuchem, którą się już jakiś czas temu zajął, bo jakżeby inaczej. Tu wszyscy akurat są w takim wieku, że poza tą z brzuchem i Basią nie bardzo było kim. Bo czerwone buty to nie w jego guście. W grobie, odpowiada, na tyle głośno, żeby usłyszeli wszyscy poza nią. O, jakie dobre ciasteczko. Cytrynowe chyba. Dziękuję, taciu, że mnie zabrałeś do restauracji. A pani... mi strasznie przypomina moją córkę Wandę. Ona wspaniałe ciasta piecze. Lepsze niż ja. Mówi Kowalczykowa do Basi. Leje wciąż jak z cebra. Znajduje Marka tam, gdzie kończy się daszek, niemal na rogu ulicy. Najpierw tylko palimy, a on nic. Więc muszę zacząć. Nie mogę marnować czasu. Wujku, strasznie mi przykro, naprawdę. 400 gatunków roślin. Zadali sobie tyle trudu dla zmarłych. Słucham? Na cmentarzu 400 gatunków i odmian. Nie jeden ogród botaniczny się czymś takim nie może pochwalić, a tu pomyśl. 400. Różnych. Niebywałe. Mówiłem już Basi, że przemiło wspominam wizytę u was w 95. Ciocia za nami wybiegła z konfiturami i z sernikiem. Tak? Dzięki, że ci się chciało przyjechać. Kładzie mi dłoń na ramieniu, ściska, cofa po dłuższej chwili, patrzy gdzieś w bok, za mnie. Wraca z trudem. Z sernikiem, mówisz? Wanda miała dryg do smakołyków. Baśka tego jakoś po niej nie przejęła. Ją tak nosi po świecie, lubi zmieniać miejsca, poznawać nowych ludzi. Teraz jest w domu oczywiście, ale za 2 tygodnie znowu wyjeżdża. Pracuje we Wrocławiu, ale jeździ po całej Polsce. Gotuje mi, ale chyba za tym nie przepada. Słyszałem, że pracowałeś przez ten cały czas. Jasne, że pracowałem. A co myślałeś, że tak sobie mogę zostawić warsztat na 3 miesiące? Tu nie ma to tamto. Rachunki się same, Damian, nie zapłacą. A ludzie nie lubią czekać, aż auto będzie gotowe. Chcą mieć zrobione dobrze, tanio i na wczoraj. I nagle Marek zaczyna mi wyliczać, dlaczego powinienem zagazować samochód. Liczba za liczbą. Dowodzi. Zastanowię się. Nie mogę mu przecież powiedzieć, że moim nieuzasadnionym zdaniem gaz jest do zapalniczek, skoro on żyje z montowania gazu. To tak jakby powiedzieć tatuażyście, że tatuaże są dobre tylko dla więźniów, marynarzy i prostytutek. Tak naprawdę wcale nie jest mi przykro. Z całego 50-letniego życia cioci Wandy nie pamiętam nic. Poza jej ruchliwością, wszechobecnością, pulchnością. A historię z sernikiem i konfiturami zmyśliłem. Było owszem jakieś ciasto, które mi smakowało. Ciocia chciała nam dać trochę na drogę. A matka mamrotała, że jej bardzo miło, ale że dziękujemy. A potem mi powiedziała, że i tak wszystko po drodze zamieniłoby się w breje. A cukier to biała śmierć. Nikt nie biegł za naszym pomarańczowym maluchem. Chociaż przecież mógłby biec. Basię spotykam w łazience. W niezamykanej części jest lustro z umywalką. Poprawia makijaż. Odbijamy się jak rodzeństwo, nie kuzynostwo. Pewnie dzięki oczom, bardziej niż dzięki czemukolwiek innemu. Albo po prostu chciałbym mieć siostrę od początku, właśnie taką, 5 lat starszą. Patrzeć, jak się zmienia, jak jej rosną piersi, jak zaczyna przyprowadzać do domu chłopaków i koleżanki. Nie, nie tak. Bez piersi i koleżanek. Siostrę, żeby ją wspierać i żeby ona wspierała mnie. Widać, że płakałam? Nie. Dotyka mnie wychodząc, ściska za nadgarstek. Ma gładką skórę. Co my tu jeszcze mamy robić? Wspólne zdjęcie? I czy na takim zdjęciu należy się uśmiechać, czy wprost przeciwnie? Czerwono buta z Ignacym czekają w kolejce. A mogę zrobić fontannę, mamo? Pyta chłopiec. Wolę sobie nie wyobrażać, co ma na myśli. Tu jest czysto, po niemiecko, aseptycznie. Oboje znikają za drzwiami, moja matka wstaje z miejsca i podchodzi do swoich braci. Staje między nimi. Marka ma po lewej, Daniela po prawej. Chce ich przenieść w czasie, zmniejszyć, zobaczyć wtedy w tym mieście, gdzie dorastali i z którego już wyrośli, w którym od przeszło 30 lat nie mieszka już żadne z nich. Matka wybrała Kraków, bo jej się spodobał podczas wycieczki szkolnej. Daniel wyjechał do Warszawy, bo niby skąd można było wtedy podbijać świat, jeśli nie z Warszawy. A Daniel zawsze chciał podbijać świat. Marek został tutaj. Poszedł na Politechnikę, ale tuż przed stanem wojennym czmychnął do Stanów. Wrócił w 90 roku. Tyle wiem od matki. Usiłuję sobie przypomnieć, kiedy wcześniej widziałem ich razem. Gdybym miał pewność, że nikt mnie nie przyłapie, uwieczniłbym to. Tytuł, 2 braci i siostra. Piksel na ekranie, 2012. Rozchodzą się. Dziś nie odpuszczę, pojadę do dziadka. Będę dzwonił i pukał, aż otworzy. Wtedy od wejścia zasypię go pytaniami. Z 4 dziadków został mi już tylko on. Głupio byłoby nie zdążyć. Podobno przyjedziesz jutro do nas? Pyta Basia. Dopada mnie na zewnątrz. Częstuje ją papierosem, ale odmawia. Już ma uśmiech na swoim miejscu. Kto to jest ta kobieta w czerwonych butach? Jelena? Jakaś rodzina? No tak jakby. Prawie. Chociaż niby tylko sąsiadka. Żyła tu z takim jednym gościem, ojcem małego. Za 4 lata temu wyszedł z domu i przepadł jak kamień w wodę. Zgłosiła zaginięcie, okazało się po paru miesiącach, że jest w UK. Ale nie chce wracać. No, wtedy była w ciąży i ciągle liczyła, że jednak wróci.